아싸. Hej, mitt namn är Fredrik Lindström. Jag ringer från en förening för oss som inte gillar droger. Jaha. Hej, du. Jag skulle höra dig om du är intresserad av en grej att vara med på här. Väldigt enkelt faktiskt. Det är som kallad telefonkedja som vi gör med positiv inriktning. Man får 5 nummer som man ska ringa upp. Det tar bara någon minut. Och sen så kommer det då alltså komma in väldigt många samtal till er som kommer ungefär inom en vecka. Mm. Det fungerar alltså ungefär som ett kedjebrev, så att det kan bli många så att säga, som då riktar sig till er istället. Ja. Som du inte hade räknat med i det här läget innan du lyfte på luren nu alldeles nyss. Ja. Det blir mycket glädje för pengarna om man säger så, för det är inga pengar alls. Det kostar det, men ingenting alls. Nej. Men problemet... 2 minuter tar det bara. Ja. Ja. 5 nummer som sagt. Problemet. Ja, men jag må ringa 5 nummer. Ja, just det. Ja. Men det är ingen baggis. Du får 5 nummer av mig. Sen går den här kedjan vidare. Vet du, och vad kommer det här innebära för dig? Jo, inom en vecka så får du 1260 samtal. Du kan alltså bli helt nerringd. Ja. Förstår du vad jag menar? Och det har jag ingen möjlighet till. Ja, och det är toppen. Jag lovar, en bandyförening uppe i Lilleström, de blev ju, alltså deras växel slogs ut. De har aldrig haft så mycket. De hade 14 000 samtal på 4 veckor. Mm. Det var fullkomligt hopplöst. Men då kan inte du pröva någon som har lite bättre tid då? Beklager. Förlåt, nu förstår jag inte riktigt. Då pröv en klinik eller någon som har lite bättre tid än mig akkurat nu. Ja, just det. Ja. Nu okay. Förstår jag mer. Då tar jag och prövar en klinik som har lite bättre tid än vad du har. Ja, akkurat nå. Tack ska du ha. Tack, okay. Hej. Oslo Naturmedicinska klinik. Ja, förlåt, det var jag igen. Du, nu har jag bara en annan idé. Om du inte behöver ringa alls och ingen ringer tillbaka till dig heller. Ja, men det är en fin idé. Ja, du tar det. Ja. Ja, och då stänger vi av din telefon. Ja. Tack ska du ha. Okej. Hej. Hej.